Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hullu lukdeten min lisanin yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta Tevbe suresinin 3. ayetini yarıda bırakmıştık. Bitiremedik onu yani. Ezan okununca tak diye bırakıyoruz ya. O tak diye bırakmaktan dolayı bu ayet parçalandı. Şimdi ayeti baştan alalım. Manasını verelim. İzah edilmesi gereken yerleri açıklayalım. Ve ezanun minallahi ve rasulihi. Allah'tan ve peygamberinden bütün insanlığa bir bildiridir bu. Dır. Anlatacağı konu, ayetin devamındaki konu, bunu insanlığa bir ilan olarak, bir bildiri olarak sunuyorum diyor Allah-u Teala. İlen nasi insanlığa, yevmel haccil ekberi, büyük hac gününde, yani Hazreti Peygamber'in haccını yaptığı o günde inmiş bu ayet. Yevmel Hacci dedi peygamberimizin o son veda haccında böyle bir ilan Allahu Teala tüm insanlığa yapıyor. Ennallâhe berîhum minel müşrikîn. O ilanın birinci maddesine şunu koymuş Allahu Teala. Allah müşriklerden uzaktır. Bunu bilin. Müşrik olan, Allah'a şirk koşan insanlar benden uzaktır. Ben onlardan uzağım diyor burada Allah. Onlar benden demiyor da, ben onlardan uzağım. Bunu bilin. Birinci madde bu. Bunu ilan ediyorum diyor Allah. Şimdi İslam aleminde 5 vakit namazını kılan müşrik insanlar var dedim. Hatırlıyorsunuz. Yani adam gidiyor türbelerden yardım bekliyor, ölülerden yardım bekliyor filan şunu yapıyor. Bunlar şirk. Adam ölü adına hacca gidiyor. Ölü adına kurban kesiyor. Allah adına gitmiyor ha. Ölü için gidiyor. Ha, aşık. Ha. İşte diyor Allah-u Teala. Ben bu müşriklerden uzağım. İslam aleminde Kur'an bir tarafa atılmış. Mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden medet umuluyor. Adama din sorusu soruyorsun, adam sana diyor ki falan alim mi dedi? Allah ne dedi? Onu bilmiyor. Şirk koştu şimdi burada. Sen bir insanı Allah'ın önüne, peygamberin önüne, Kur'an'ın önüne geçirdin kardeşim. Onun için Allah bizden uzaklaştı. Şimdi İslam alemi gidiyor, nereye gideceği belli değil. El alem geliyor bizim bomba gibi, ebabil kuşlar gibi bomba yağdırıyor İslam alemine. İslam alemi ses çıkaramıyor, görüyorsunuz değil mi? Ha ha. Ben uzağım diyor Allah-u Teala. Dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki benim birinci fermanım bütün insanlar ama bu. Müslümanına da, Müslüman olmayanına da herkese bir ilan veriyorum. İlen nasi dedi bak insanlara dedi. Ha. Ben müşriklerden uzağım. Bir. Ve Resulü peygamberi de uzaktır. Şunu söylüyorum size. Fermanın ikinci maddesi. Fermanın ikinci maddesi. Fe in tübtüm fehve hayrulekum. Eğer dönerseniz, bu şirk koşmaktan dönerseniz, bu din düşmanlığından dönerseniz, fehve hayrulekum. Sizin için daha iyidir. İyi, iyi anlatayım size diyor Allah. Dönmek, dönmek. Döneceksin o yanlış yoldan. O şirkten döneceksin. O din düşmanlığından döneceksin. Dönersen aha sana iyi yaptın işte. İyi burada. İyi yakaladın. Dönme olayı. Tövbe dönmek demektir. Kötü yolu bırakıp iyi yola girmek tövbedir ya biliyorsunuz. Ha o dönüş demektir o. Dönmek. Üçüncü madde. Uyarının bu tamimin bu bildirinin Üçüncü maddesi. Ve in tevelleytum fa'lemu enneküm gayru mucizillah. İşte burada kalmıştık. Yani geçen hafta burasına kalmıştık ayetin. Ayet uzun olduğu için efendim bitiremedik bunu yani. Eğer bu benim ilanımdan yüz çevirirseniz, yani dönüp iyi yola girmekten vazgeçerseniz, fa'lemu şunu bilin, enneküm gayru mucizillah. Siz Allah'ı mağlup edemezsiniz. Allah'ı aciz bırakamazsınız. İyi bilin bunu. Benimle savaşa kalkmayın diyor Allah. Şirk koşmak demek, benimle savaşa çıkmak demektir. O zaman şunu bileceksiniz. Üçüncü maddede bunu yazıyor. Benim teklifimden, benim ilanımdan yüz çevirirseniz, bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Dördüncü madde. İlanın dördüncü maddesi. Ve beşşirillezine keferu bi'azabin elimin. O zaman ya Muhammed sen o kafirlere şiddetli elem verici azabımı müjdele. Söyle onlara. Bu işin neticesi cezadır. Azaptır. Dördüncü madde böyle. Böyle bir ferman veriyor Allah. Bu ayet diyor Allah-u Teala bir fermandır insanlara. Bir daha sayalım. Bir daha. Bir. Allah şirk koşanlardan uzaktır. İki, dönerseniz sizin için daha hayırlıdır. Üç, yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ı mağlup edemezsiniz. Dört, inkar edenlere elem verici bir azabı müjdele. Bu bir fermandır. Bütün insanlığa ilanımdır bu diyor. Allah tamim gönderiyor. Yani la teşbih. Başbakan bir karar aldığı zaman da başbakan ne yapar? Bütün valilere tamim bildirir. La tamim. Bu da bütün insanlara tamimimdir diyor Allah. Kainatın yaratanı ve idare edeninden. Tamim. Ha istisnası vardır bu işin diyor Allah-u Teala. Tamam bu dört tane maddi ilanı verdik. Bazı insanlar bundan müstesna olabilir. Kim? İllellezine ahettüm minel müşrikîn. Anlaşma yaptığınız müşrikler hariç diyor. İlla burada istisnadır. Anlaşma yaptığınız müşrikler hariç. Ama anlaşma yaptınız ama şöyle olması lazım. Sümme lem yengusukum şeyen. O yaptığınız anlaşmadan hiçbir şeyi noksanlaştırmayacaklar onlar. Yani müşriklerle bir anlaşma yaptınız, düşmanla bir anlaşma yaptınız. Bu anlaşmanın herhangi bir maddesini çiğnemeyecek. Tek taraflı bozmayacak anlaşmayı. Oradan bir noksanlık yapmayacak diyor. Bu adamlar müstesna. Bunlar müstesna bu müşriklere. Bunlara sataşmayın. Çünkü anlaşması sadık adam. Hiç noksanlık yapmıyor. Tek taraflı anlaşmayı bozmuyor. وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا. Ve bu adamlar ve bu müşrikler, anlaşma yaptığınız müşrikler sizin aleyhinize başka bir düşmanınıza da yardım etmeyecek. Bak. Allah ne kadar teferruat anlatıyor işi. Aman ya. Fermana bak. Bu da fermanın devamı ya. Yani diyor ne anlaşmada bir noksanlık yapacak ne sizin aleyhinize sizin düşmanınızla anlaşma yapacak, onlara yardım edecek. Sizin düşmanınıza yardım etmemiş olacak. Bu adamlar müstesna. Bak neleri düşünüyor Allah'u Teala, neleri sayıyor. Olacak hiç mi bu yani? Bak. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ اَحْدَمُ. Ama siz de madem ki bu müşrikler, madem ki bu düşmanlarınız yaptıkları anlaşmaya sadık kalıyorlar, madem ki bu müşrikler sizin düşmanlarınıza yardım edip sizin aleyhinize yardım etmiyorlar başkasına, o zaman siz de anlaşmayı bozmayın. Siz de anlaşmayı tamamlayınız diyor Allah'a. Evet. Müslüman verdiği sözde durur. Attığı imzanın arkasında durur diyor. Kim olursa olsun orada duracaksınız. İlâ müddetihim, o anlaşmayı sonuna kadar, müddetine kadar, belirlediğiniz zamana kadar sakın ha anlaşmayı bozmayın. İnnallâhe yuhibbul muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Oo. Şimdi burada sevgisini ortaya koydu. Takva dedi. Takva sahiplerini severim dedi. Ha. Verdiği sözde duran, yaptığı anlaşmayı bozmayan. İyi dinliyor musun? Verdiği sözde duran, anlaşmayı bozmayan adam takva sahibi adamdır. Velev ki düşmanın olsa bile anlaşmayı bozmayacak diyor Allah. Müslüman anlaşmayı bozan taraf olmayacak. Of of of of. Muhteşem. Bu devletler arası hukuk anlatıyor burada. Bu ferman dediğim şey devletler arası hukuku anlatıyor burada. Ve ödül olarak da sevgimi veriyorum bu adama diyor. Bak bak bak. Yaptığı anlaşmayı bozmayan ve o maddelerine sadık kalan Müslümanları seviyorum ben. Severim ben onu. O takva sahibi adam olduğu için sevgimi ona ilan ediyorum. En büyük ödül. Cennet ne yazar? Allah'ın sevgisini kazanmak en büyük ödül. Cennet olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama Allah'ın sevgisini kazanmak. Yani la teşbih. Sen karına villalar aldım, keşler falan aldım, koydun onu içerisinde ama hiç sevmiyorsun onu. Ne anlamı? O villayı ne yapsın kadın? Allah sevgisi olmadan cenneti ne yapacak? Ha burada bak, muhteşem bir ödül veriyor burada. Onu, Allah öyle söylüyor, ben diyor onu severim diyor. Sevgimi ilan ediyorum ona diyor, bu adama. Feiden selahal eşhurul hurumu. Şimdi çok önemli bir yere giriyor. Eşhurul hurum diyor. Eşhurul hurum. Haram aylar. Haram aylar bitince diyor. Haram aylar çıkınca diyor. Allah-u Teala. Haram aylar kavramı var. Yani saldırmazlık paktı. Saldırmazlık paktı yapılan bir cahiliyet döneminde böyle bir adet varmış. Böyle bir töre varmış. O töreyi Kur'an-ı Kerim yer alıyor. Kur'an-ı Kerim aldı o töreyi koydu içine. He? Çok önemli olduğu için almışım. Eskiden Araplarda her gün kavga var. Kabileler arasında her gün savaş. Çapulcular gibi. Bir yerden bir yere gidemezsin. Ticaret yapamazsın. Kervan götüremezsin. Saldırıyor sana çapulcular, alıyor seni kervanını mervanını götürüyor adam. Bu sefer ne yapmışlar biliyor musun? Araplar demişler ki bari savaşın olmayacağı bir takım aylar ilan edelim de o aylarda ticaret yapalım. Gelip gidelim yani ülkede bir barış olsun da yani çapulculuk yapılmasın. Dediler ki 4 tane ay koyalım. Ne koyalım? Senenin 1. ayı, 7. ayı, 11. ve 12. ayı koydular. 4 ay bu aylarda ticaret yapılır, kimse kimseye saldırmaz. Kabile kabileye saldırmaz. Çapulculuk yapılmaz. Böyle bir prensip koymuşlar. O dönemde. Peygamberimiz, peygamber olmadan evvel, Araplarda bu bir gelenekti. Buna eşhurul hurum diyorlar. Yani 4 haram ay. 4 haram ay. Yani o aylarda savaşın yasak olması için haram demiş buna. Yasak olduğu için haram aylar. Saldırmazlık paktının yapıldığı aylar anlamına geliyor bu. Hurum kelimesi, haram kelimesi hem kutsal anlamına gelir hem yasak anlamına gelir. Anlıyor musun? Yasak. Kutsal olan şey yasaktır. Yasak olan şeyde kutsallık var demektir yani. Önemlidir yani. Annenle evlenemezsin çünkü kutsaldır yani, haramdır, yasaktır yani. Ha? Kız kardeşine evlenemezsin, yasaktır işte. Kutsaldır işte. Ondan dolayı. Bu haram kelimesine iki mana. Mescid-i haram diyoruz mesela, kutsal mescid demektir. haram mescid anlamına gelir. Yani orada hayvan öldürülmez, orada yeşile dokunulmaz, yasaktır, bir takım yasakları vardır. Ama aynı zamanda kutsal mescid anlamına gelir o kelime. Yani haram kelimesini anlatıyorum size. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki, bu haram aylar bitince, bu anlaşmayı yaptığınız aylar bitince, faktulul müşrikine haytü becettumu. Müşrikleri nerede bulursanız onlarla vuruş. Yasak, anlaşma bitti. Ve huduhum gıriyahlak. Ve hudulehum külle mersan. Her gözlem yerinde onları bekleyin. Mersat rasathaneden gelir. Rasathane diyoruz ya, rasathane gözlem yeri. Yani rasathane gözlem yapan yer demektir yani. Uzayı gözlüyor oradan efendim. Kamerayla yani neyse onlarla gözlüyor işte. Buna biz ne diyoruz? Kandilli rasathanesi. Rasathane demek, rasat demek gözlemek anlamına gelir. Gözlemin yapıldığı yere rasathane diyoruz. İşte burada da Allah-u Teala Arapçadır bu kelime. Rasathane Arapçadan gelir. Rasat, her gözlenecek yerde bu müşrikleri bekleyin. Oturun bekleyin bunları. Şimdi bu üç tane madde verdi buraya. Vuruşun, yahut yakalayın, yahut onları her gözlem yerinde bekleyin. Bu üç davranış biçimini Yüce Allah veriyor. Müslümanlara o haram aylar çıkınca, o savaşın yapılmayacağı ayların dışındaki günlerde demek istiyor. Neden üç tane koymuş? Sorusunu soralım. Ya Rabbi niye böyle üç tane dedin? Vuruşun dedin. Yakalayın dedin. Yakalayın, hapse atın demek istemiş. Efendim, veya onları bekleyin. Gözetleme yerlerinde bekleyin onları. Niye? Niye üç tane teklif ettim burada? Başka var mı? Onu bakayım. Onu zor. Ayıp olmaz. Yok. Onlar da Hazreti Peygamber için üç tane şey planlamışlardı. Hazreti Peygamber ne zamanki peygamberliğini ilan etti, müşrikler toplanmışlar gece vakti. Gece vakti toplandıklarını Nisa suresinde söylüyor. O gece vakti hangi şeylere karar verdiklerini de Enfal suresinde söylüyor. Ya işte burada hocama ben buradan bir rahmet okuyayım da benim hocama ya. Yani gece vakti toplantılarını nerede bilecek adam? Bir bakayım hadi. İzübeyhitûne mâlâyâllâh minel bâv. Evet, Nisa'da. Ne dediler orada o gece vakti toplantılar? Onu da Enfal suresine söylüyor. Ve iz yemkürü bikellezîne keferû liyüthbitûke ev yaktulûke ev yukrucuk. Toplanmışlar gece vakti, demişler ki müşrikler, bu Hazreti Muhammed'i ya yakalayalım, zincire vuralım, hapse atalım, ya onu öldürelim, ya da onu bu ülkeden çıkartalım. İşte üçüncüyü yaptılar, çıkarttılar onu. Hicret etti işte. O üç maddeye karşı Allah da burada üç tane madde koy. Hafızızı buradan Amerika'ya kadar rahmet onun ruhuna olsun. Evet. Yani bu ne demek bunu yapmak şimdi? İşte bu bir hafızlık meselesidir. Bu muhteşem manayı bileceksin ve hafızlığın olacak. Niye üç tane madde koydun burada ya Rabbi? Sorarlar. Yani bana şimdi sorsanız bunu sor. Ben olsam sorarım hocama. Ya bunu niye üç tane madde koydu buraya diye Allah-u Teala. Çünkü ötede de üç tane madde vardı ondan. Müşrikler de peygamberimize böyle üç tane şık düşünmüşler. Ya ayağını bağlayıp atalım hapse, ya öldürelim, ya çıkaralım bu ülkeden onu. Çıkarttılar onu. İşte siz de uygulayın bakayım. Ya vuruşun, ya yakalayın hapse atın, ya da her gözlem yapıldığı yerde onları bekleyin durun. Üçe üç. Beraber. Bu bir ferman. Bu bir ferman. Ama bir açık kapı bırakıyorum diyor Allah-u Teala. Onlara bir açık kapı bırakıyorum. Fein tabu, tövbe ederlerse, dönerlerse, bak yukarıda gene dedik, dönerlerse, ve ekamu salate, namazı kılarlarsa, ve atu zekate, zekatı verirse, fahallu sebilehum, onların yolunu açın. Artık onların yolunu tıkamayın. Bırakın onu. Bu dediklerimizi yerine getirsinler diyor. Tövbe etsinler. O pisliklerinden vazgeçsinler. O İslam düşmanlığından vazgeçsinler. Namazlarını kılsınlar. Zekatlarını versinler. Ve yollarını açınlar. Yine üç tane teklif var burada. Tövbe etmek, namazını kılmak ve zekatını vermek. O zaman fahallu sebilehum, onların yolunu açın. İnnallâhe gafurur rahîm. Allah affedicidir, merhamet sahibidir. Ya Rabbi beni vur dedin, vuruşun dedin, yakalayın dedin, dedin ardından dedin gafurur rahîm. Niye böyle? Niye bu sıfatlarını buraya koydun diye bu soruyu sorar. Gafur affetme sıfatını, rahim merhamet sıfatını niye geldin ayetin sonuna koydun ya Rabbi? Bu soruyu sorardı mı? Allah cevap verir. Bütün Kur'an'da böyle yapıyor da sebebi şu. Ben o kullara, o yaratıklarıma, o kullarıma açık kapı veriyorum. Bu yaptıkları pislikten sonra dönerlerse ben onları affedeceğim. Onlara merhametimi vereceğim ben. Yeter ki dönsünler onlar. Yeter ki iyiye gelsinler. Yeter ki İslam'a gelsinler. Ben onları affedeceğim ya. Açık kapı. Bu zamana kadar İslam düşmanlığı yaptık artık biz battık bu kötülükten dolayı falan demesinler. Batmak yok, batmak yok. Ümitsizlik yok. Benim dergahımdan ümitsizlik yok ya Allah-u Teala. Sen dön, ben seni affedeyim. O geçmişini silerim ben. Ben Allah, ben Tanrıyım. Geçmişini sileceğim. Ama sen de bana döneceksin. Bana geleceksin. Benim kapıma geleceksin. Benim dinime düşmanlığı bırakacaksın. Benim peygamberime düşmanlığı bırakacaksın. Benimle vuruşmayacaksın. Benimle vuruşmamakla vazgeçersen... senden anlaşma yapalım. Senden ben affedeyim. Anlaşma da anlaşma yapacaklar. Anlaşma yapacak. Sen döneceksin, ben seni affedeceğim. Bu kadar. Karşılıklı. Demek ki muhteşem bir anlatış tarzı, biçimi var burada. Şimdi anlaşma olayı çok önemli bir olay. Burada devletler arası İnançlar arası anlaşmayı anlatıyor. Anlaşmalara sadık kalmayı anlatıyor. Müslüman asla anlaşmayı bozan taraf olamaz. İlk önce Müslüman bozamaz. Asla böyle bir şey yok diyor. Şimdi hadi gidersek şey tarafına, bu tarafa azıcık gidersek buradan birkaç sayfa evvel dur orası. Neresi burası? Hani burası? اَلَّذ۪ينَ عَاهَدَّ مِنْهُمْ Onlardan anlaşma yaptığın ثُمَّ يَنْغُلُونَ عَهْدَهُمْ Sonra anlaşmalarını bozarlarsa o düşmanlarla, müşriklerle yaptığın anlaşmanın ardından onlar anlaşmayı bozarlarsa وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ Ve her defasında onlar sakınmazlarsa فَإِمَّا تَثْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِدْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا Eğer onlar size ihanet ederlerse, anlaşmayı bozup sizinle ihanet ederlerse, siz de aynı şekilde muamele yapmalar. Anlaşmayı bozduysa siz de bozun. Sizinle kavga ediyor, siz de kavga edin. Diyor burada. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْحَائِنِينَ Allah ihanet edenleri sevmez. Anlaşmayı bozanları sevmez diyor. Devam ediyor Yüce Allah bu fermanda. Ya Muhammed ve in ehadun minel müşrikîn estecâreke fe ecirhu hatta yesme'a kelâmallah. Şimdi işi eğitime döktü Allahu Teala. Hem düşmanınla ilişki sistemi hem eğitimi devreye sokuyor. وَاِنْ اَحَدٍ Eğer bir kimse مِنَ الْمُشْرِكِينَ müşriklerden bir adam bir kişi اِسْتَجَارَكَ senden eman isterse senden yardım isterse sana sığınırsa ya Muhammed, fecirhu, sen de ona eman ver. Sen de onu koru. Baba. Müşrik. Müşrik ama senden yardım istiyor. Sana sığınıyor. Senin kapına geldi. Ama düşmanın, ha? Eman ver. Eman ver. Düşmanca davranma. Senin kapına geldi. Fırsat verdim. Vur bunun boynunu, kes bunu lan. Yakala bir şey. Bak. Bir anlaşma ahlakı bir uluslararası, devletler arası ilişki sisteminde bir ahlak anlayışı anlatıyor şimdi. Yani sen ona sığınsan belki seni öldürür ama ya Muhammed, o sana sığınıyorsa asla. E niçin? Soruyorum. Ya Rabbi, eman istedi, eman verdik ona. Sığındı, biz de ona yardım ettik. Onu koruduk. Tamam. Niçin bunu yapıyorsun ya Rabbi? Bu kuralı niye koruyor? Niye? Bunu soracağız. Bu Kur'an Üniversitesi burası. Bu Kur'an Üniversitesi'nde sorgularız. Dedik ya. Hatta yesma'a kelamallah. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Bak. Öldürdüğün adam Allah'ın kelamını nasıl dinleyecek? Öldürme onu diyor. Oku ona Allah'ın kelamını. Tebliğ et ona. Öğret ona. Kazanmaya çalış onu. Kazanmaya. Müslüman öldürmeye değil. İnsanları kazanmaya çalışır. Cihat budur işte. Cihat bu. Muhteşem. Dünya gelsin görsün. Dünya gelsin İslam görsün. Eğitime ne kadar önem verdiğini anlasın. Yani Allah'ın kelamını ona dinletmek, onun Allah'ın kelamını dinletmesi bir eğitim olayı. Öldürme onu diyor. Ona eman ver diyor. Onu hayatta bırak. Bırak ki dinlesin kelamını, Allah'ın kelamı da belki döner ya. Ya ne biliyorsun sen onu şimdi? Onun kalbinde mi giriyorsun ya Muhammed sen? Onun kalbini ben bilirim. Bırak sen onu öğren. Dinlet ona kelamımı. Benim kelamımı dinlet ona. Onun için Allah'ın kelamını dinlemesi için onun hayatını ona bağışla diyor. Vay. Zaten Furkan suresinde öyle söylemiş, buyurmuş Allah-u Teala. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Onlarla Kur'an ile cihad et. Kur'an. Kur'an'ı öğretmek cihattır. Eğitim cihattır. Eğitim olayı. Kur'an'ı, işte burada ben size Kur'an tebliğ ediyorum. Cihat yapıyorum. Bak, Kur'an. Onlarla Kur'an ile cihat yap diyor. Kur'an'ı anlattın mı cihattır bu. Bu öyle uçağa, bombaya benzemez. Bu gönülden işi halleder bu. Bu gönül ülkesini fetheder. Ey Muhammed, bu öyle bir kitap. Yeter ki sen onu öğren. Dinlet onu. Şimdi görüyor musunuz şimdi bu kitabı şimdi? Ba. Sümme ebliğuhu me'mene. Sonra onu varacağı yere götür. Ha bırakma ne ha? Öyle geldi sığındı sana. Aldın onu, evi ne? Kur'an-ı Kerim'i dinlettin ona. Sonra hadi çık yürünün filan demek yok. Onu gideceği yere ulaştıracaksın diyor. Emanet güven içerisinde. Vay. Misafire bak. Nasıl misafirlik yapıyor? Düşmana misafirlik yapıyor. Olaya bak. Ama ya Rabbi, bu adam dinledi Kur'an'ı, yayınlanmadıysa. Yayınlanmadıysa ne yapacak o kadar? Öyle dedin. Kur'an'ı dinlet ona, Kur'an'ı dinlesin dedin, onun için hayatta bırak onu, eman ver ona dedin, al onu içeri dedin, koru onu dedin. Maksadın ona Kur'an-ı Kerim'i dinletmekti, ona işitmekti, tebliğ etmekti ya Rabbi. Ama bu adam şimdi dinledi de uymadıysa ne olacak, dönmediyse ne olacak? Onun cevabını burada vermiyor. Onun cevabını veriyor Yunus suresinde. Bu sorunun cevabını orada veriyor. Orada diyor ki ya Muhammed, Ben istesem bütün insanları imana getiririm. Sen inansınlar diye iman edenleri zorluyor musun? İnansınlar diye insanları zorluyor musun? Zorla iman olmaz ya Muhammed. Of! Yunus Suresi. Ayet 99. Zor yok. Benim kulumun iradesine müdahale yok. Seçeneğine müdahale yok ya Muhammed. Yeter ki sana düşmanlık yapmasın. Yeter ki senin hayatına kıymasın. Ama seçeneği inkardır, inkardır. Şirktir, şirktir. O onun seçeneğidir. Sana bir şey yapmıyor, sana dokunmuyorsa sen ona zorla iman ettiremezsin. Böyle bir yetkin yok senin ya Muhammed. Bu yetki bana ait. Ben istesem bütün insanlara iman ettiririm. Bu güç bende var. Ben Tanrıyım. Burada sorduğumuz soruya cevabını veriyorum. Yani Allah'ın kelamını ona duyurduk. Allah'ın kelamını duydu. Ama hiç adamda bir sallanma olmadı. İmana gelmedi, dönmedi, tevbe etmedi. Ha vuralım onu. Yok abi. Ta gideceği yere kadar gidiyor. O senin sorumluluğunda. İşte bakın bizim dinimiz nasıl insancıl bir din olduğunu, nasıl bir muamele yaptığını, inançlar arası ilişkiler sisteminde nasıl hukuk koyduğunu anlıyor musun? Bunlara kanun, ferman. Allah'ın tamimi insanlığa. Zelike bi ennehum kavmun la ya'lemun. Ama ya Muhammed, bak bak, demek ki inanmadı bu adam şimdi. İnanmayanı diyor yerine getireceksin diyor. Ta o gideceği yere kadar o düşmanını götüreceksin oraya kadar. İman etmediyse şöyle düşüneceksin. Şöyle. Zelike bi ennehum. İşte bu onların kavmun, bir kavimdir ki la ya'lemun, bilmezler. Bilmeyen bir toplum olduklarını bileceksin de ona göre onlara muamele edeceksin ya Muhammed. Bunların kafasında bilgi yok, bilgi, bilgi. Anlayış yok bunların kafasında, anlayış. Cehalet çok kötü bir şey. Aman ya. Şimdi bak, Allah-u Teala bu insanlar niye böyle davranıyorlar? Niye şirke koşuyorlar? Neden İslam'a düşman oluyorlar? Vallahi gidin bakın, kafasına zerre kadar dinden bilgi yoktur. Yoktur. Görüyorsun. Nokta nokta. Benim dostum dedi ki de nokta nokta demesin olmaz mı? Var burada nokta nokta. Diyeceksin. Yani İslam'a, Kur'an'a düşmanlık yapanlar inanın zerre kadar almış okumuş değiller. Ben öyle söylüyorum. Yakaladığım profesörlere böyle söylüyorum. Okudun mu diyorum, sen de böyle konuşuyorsun. Okudun mu yani? Bir profesöre yakışmaz. Bir akademisyen bir şeyin aleyhine konuşurken alıp onu okur. Okur dersin ki burası aykırıdır. İnsanlığa aykırıdır bu iş. Böyle olmaz. Böyle okudun da var mı böyle bir yer Kur'an'dan? Bana gösterebilir misin? Hocam bak şurası akla aykırıdır. Burası insanın tabiatına aykırıdır. Burası topluma aykırıdır. Toplumun hayatına aykırıdır. Diyecek bir yer var mı? Ben okumadım. Okuma desem konuşmayacaksın kardeşim. Konuşmayacaksın, yakışmıyor sana. Yakışmıyor sana. Ama bak. 1400 sene evvel bunu söyledi. İşi getirdi, getirdi bilgiye oturttu Allah-u Teala. Bilgi, bilgi. Bu adamlar bilmezler bu toplumda. Bunlar bu kavim bilmez. Bunlar cahildir ya. Bunlara denk olma. Denk olma bunlar. Bilmek çok önemli bir şeydir. Bakınız şöyle söyleyeyim size. Bir insanın sermayesi varsa, ekonomi bakımından güçlüyse, o sermaye başka bir sermaye getirir peşi sıra. Çünkü sermaye sermayeyi kazanır. Sermayesi olmayan bir adam neyi kazanacak? İşte bilgi olduğu zaman bilgi İslam'ı getirir sana. Başka bir değer getirir sana. Bilgi bilgiyi getirir. Bilgi bilgiyi çeker. Sermaye sermayeyi çeker. Bilgi bilgiyi çeker. Aklını kullanırsan akıl akıllı çeker. Burada da diyor Allah-u Teala. Yok ki bunların bilgisi. Cahil adamlar. Nereden anlayacaklar benim kitabımı da iman edecekler? Çünkü kafada varsa bir şey, o çekecek öteki bilgiyi. Öteki bilgiyi çeker, bulur onu. O Kur'an'ı bulur, o Kur'an'a gider o. İşte cehalettir bu. Bu bizim problemimiz, dünya insanlarının Kur'an'a karşı çıkmasının, İslam'a karşı çıkmasının altındaki neden? Cehalettir efendim. Ah o bilgi sermayesi olsa bak nasıl sermaye getirecek. O nasıl kazanacak? O nasıl Allah'a doğru gidecek? O nasıl bu ilahi bilgiyi getirecek, bu sermayeyi getirecek? Yok ki sermaye adamda. Bilgi sermayesi yok ki getirsin. Ben öyle olayım şimdi. Ben burada hangi manevraları yaptığımı farkında mısınız? Bilmesen o manevraları yapabilir misin? Yapamazsın. O yatırımları yapamazsın. Bu yatırımdır bu ha. O hani büyük zenginleri yatırım yapar ya. Parası var adamın gidiyor. Pastörü yatırımı yapar. Ha ben de bu yatırım yapıyorum. Benim de bu sermayem var. Odur işte. Bizimki o kadar. İşi getirdi. İşi Allah getirdi. Bilgiye oturttu. Muhteşem. Bu kitaba bak abi. Kur'an Üniversitesi bu ya. Akıl birinci değerdir demiştim size. Bilgi ikinci değer demiştim. Daha hatırlayın. Efendim. Demek ki değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize şunu söylüyor. Düşmanın senden eman istediyse, sana sığındıysa, Osmanlı bunu yapmıştır işte. Osmanlı, peygamberimiz bunu yapmıştır. Mekke'yi fethedince, Mekke'yi, o Mekke'de onu oradan çıkaran o kafirler, o müşrikler, eman istediler, eman verdi onlara, öldürmedi onları ve onları kazandı. Onlar Müslüman oldular. Evet. Halid bin Velid'i düşün. Uhud Savaşı'nı ondan dolayı kaybetti. Ordu komutanıydı, müşriklerin ordu komutanıydı. Uhud'da darmadağın etti bizi. Ama aradan bir zaman geçti sonra Müslüman oldu. Dolayısıyla eman isteyene eman vereceğiz. Hatta onu eğiteceğiz. Kur'an'ı ona dinleteceğiz, tebliğ edeceğiz, öğreteceğiz. İnanmadı. İnanmamasına rağmen gene gideceği yere ona emanı getireceğiz. Güven içine gelip teslim edeceğiz. Aha buyurun adamınız bu. İşte sana adamınız bu. Al. Din böyle yayılır dünyaya. Bu uygulamalarla din yayılmıştır. Evet, devam ediyor. Yüce Allah. Keyfe nasıl? Yekûnu olur. Lil müşrikine müşrikler için olur. Ahdun indallahi ve inde rasulihi. Yani müşriklerin Allah ve peygamber katında nasıl bir anlaşma yapabilirler? Nasıl? Soruyor. Nasıl? Onların ahdi nasıl olur? Yani nasıl kalkar otururlar Allah'ın huzuruna peygamberiyle, gel senden bir anlaşma yapalım. Bunu nasıl diyecekler diyor. Bunu nasıl derler? İllellezîne âhedtüm indel mescidil haram. Mescidi haramda anlaşma yaptıklarınız müstesna diyor. O müşrikler müstesna diyor. Mescidi haramda anlaşma yaptıysanız tamam. O anlaşma tamamdır. Ama bunun dışında hiçbir müşriğin kalkıp Allah katında, peygamber katında ben anlaşma yapacağım diye teklifte bulunamaz. Nokta nokta. Evet. Buraya söylenecek çok şey var. Çok şey var. Femestakamu leküm festakimu lehum. Bak bak bak bak. Onlar size doğru davranırsa siz de onlara doğru davranın. Bak. O Mescid-i Haram'da anlaşma yaptığınız müşrikler var ya ha. Eğer siz onlar doğru dürüst muamele yapıyorlarsa siz de onlara doğru dürüst muamele yapın. İnna Allah yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever diyor. Yine takva sahiplerini sevdiğini söylüyor Yüce Allah. Şimdi burada anlatmamız gereken şu. Mescid-i Haram dediğimiz Eşhurul Hurum dediğimiz, biraz evvel azıcık değindim ona. Ama aslında bu eşrul hurum kelimesi bir saldırmazlık paktı olduğunu, Mescid-i Haram'ın içinde yapılan anlaşma ya sadık kalınması gerektiğini Yüce Allah söylüyor. Neden? Neden? Diye bir soru sorarız. Olay şudur değerli kardeşlerim. Mescid-i Haram İslam alemi için bir üniversitedir. Bir mabettir. Hem mabettir, hem üniversitedir. Hem o üniversitede hukuk fakültesini öne çıkaran bir üniversitedir. Mescid-i Haram, yani orada yapılan antlaşma demektir. Ona sadık kalacaksın diyor Allah-u Teala. Bugüne bunu aktarırsak, bugünümüze bunu getirirsek, yani bu ayet evrensel bir ayet olduğuna göre, kıyamete kadar baki olduğuna göre, biz bugüne bundan ne yapacağız? Bu Mescid-i Haram kavramında bugün nasıl uyarlayacağız bunu diye bir soru sorarız. Cevaben şunu söylerim size. İslam alemi, Mescid-i Haram İslam alemi için bir kongre. Kongre yeri olmalı. Bir sempozyum yeri olmalı. Bilimlerin, araştırmaların bütün İslam aleminde, dünyasında, devletlerinde yapılan, üniversitelerinde yapılan ilmi araştırmaların sonuca bağlandığı yer olmalı Mescid-i Haram. Mescid-i Haram bütün İslam ülkelerinin ve dünya insan devletleriyle yapılan antlaşmaların yapıldığı yer olmalı. Baba ne diyorum size? İyi dinleyin. Askeri olsun, ekonomik olsun, siyasi olsun, sosyal olsun, bütün antlaşmaların yapılıp imzalandığı yer olmalı Mescid-i Haram. Yani Birleşmiş Milletler'in merkezi nerede? MEM nerede diyor. Değil mi? İşte dünya insanlığının hukuki, siyasi, ekonomik anlaşmalarının merkezi Mescid-i Haram olmalı. Bakın ne anlatıyorum size. Son derece çağdaş iş konuşuyoruz burada. Cancürtlüğü bu iş. Ya bugüne bunu uygulayacaksın. Nasıl uygulayacaksın? Bu ayetleri yani peygamberimizin dönemine kaldıysa bit. Bir anlamı yok bu ayetlerin o zaman Kur'an'a göre. Çıkar ama. Mı? Hayır. Şimdi bu Mescid-i Haram kavramı bir üniversitedir ama dünyanın en büyük üniversitesi. Dünyanın ama. Nerede çıkarıyorsun bunu hoca efendi? Ya eminim kafirler, münafıklar, müşrikte buna inanmıyor işte Hristiyanlar. Öyle değil o. Bak ne diyor şimdi En'am suresinde. İnne, En'am değil pardon, Ali İmran. İnne evvele beytin vul'alinnâsi. Bu beyt, bu üniversite, bu mabet bütün insanlık için konmuştur diyor Allah-u Teala. Buyurun. Yani Mescid-i Haram Üniversitesi, Kabe Üniversitesi bütün insanlığın üniversitesidir. Bütün insanlığa ışık veren bir üniversitedir. Orada yapılan bütün ilmi araştırma dünya insanlığını ilgilendirmesi lazım. Bütün anlaşmalar dünya insanlığını ilgilendirmesi lazım. Müminler, Müslümanlar burayı bu hale dönüştürmesine. Söylüyorum ben bu asırda. Hangi asırda olduğunu bilmem. Yazdım bunu ben tefsirime. Demek ki Mescid-i Haram kavramı, tabi mescid secde edilen yer demektir. Haram da kutsal mescid demektir veya orada canlıya kıyılmayan, yılana bile akrebe bile kıyamayacağın, yaprağını yeşilini koparamayacağın bir çevre, ekolojik eğitimi veren bir üniversitedir orası, bir üniversite. Bak, yılanı öldüremezsin diyor. Yeşilini koparamazsın diyor, ceza yap. Ha yeşil, çevre mühendisliği yapıyor, çevre. Ha şimdi söyleyeyim size aklıma gelmişken, bir daha perşembe günü uluslararası kongresi var İstanbul Üniversitesi'nin ve İlahiyat Fakültesi'nin önderliğiyle yapılan benim orada ilk konuşmacıyım. Oraya gelin dinleyin, çevreyi anlatacağım. Çevre mühendisliği, çevre kirliliği meselesi. Çevre politikaları konuşacağım orada, gelin orada dinleyin. Konuşmacı olarak katılıyorum oraya. Ne? Beş dakikaya bitti, ben anlamadım bunu ya. Siz anladınız mı? Ama çok konsantre şeyle konuştum burada ya. Şimdi efendim. Demek ki Allah-u Teala bir ferman veriyor bütün dünya insanlığına. Nelerin yapılacağını, kimlerin istisna olacağını, kimlere nasıl davranılacağını, ama bütün mesele insanlara Allah'ın kelamını dinletmektir. Biz Allah'ın kelamını dinletmiyoruz ki, biz Ahmet'in, Mehmet'in fetvalarını veriyoruz. Allah'ın kelamını anlatan ki. Anlayacaksınız değil mi? Bak o ne diyor? Ben demiyorum. Allah-u Teala demiyor peygamberine, senin konuştuklarını anlat demiyor. Benim kelamımı dinlesin diyor. Anlıyor musunuz? Bakın, hatta yesme'a kelamallah, ta ki o düşman, o müşrik Allah'ın kelamını dinlesin. Allah'ın kelamını, peygamberin kendi sözünü değil, Allah'ın kelamını dinleteceksin diyor. Bunu anlayın. Evet, Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Efendim, Allah bu anlattıklarımızın bereketini bana ve sizlere göstersin. El Fatiha.